как за своя път пресече моя път. Зора ли си или потаен мрак? Живот ли си или си моя смърт?